دار الاندلس. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق، بس میں قریب ہوں، فریاد کرنے والے کی فریاد کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ فریاد کرے، بس انہیں چاہیے کہ میری بات کو مانیں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت کو پا لیں. اور جب بھی آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، بس میں قریب ہوں. جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں، بس ان کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت کو پائیں. اس آیت کریمہ سے پہلے رمضان مبارک کے متعلق بات چل رہی تھی، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی رمضان شریف ہی کا ذکر ہے. درمیان میں دعا کے متعلق بات ہو رہی ہے. مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے رمضان کی آیات کے درمیان میں آنے کی حکمت بیان فرمائی ہے، اور وہ حکمت انہوں نے اس طرح بیان کی ہے کہ رمضان میں جو بہت سی خیر و برکات ہیں، اللہ کی جو بہت سی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی جو بہت سی نوازشات ہیں، ان میں سے ایک کرم نوازی یہ ہے، ایک عنایت یہ ہے، ایک نوازش یہ ہے کہ رمضان میں روزے دار کی دعا خصوصی طور پر قبول. اللہ تو سارا سال سارے اوقات میں اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر روزے داروں کی فریادوں کو قبول فرماتے ہیں. امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الامام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. تین قسم کے افراد کی دعاؤں کو اللہ مسترد نہیں فرماتے، اور ان میں سے ایک قسم وہ ہے جسے اللہ منصب امامت عطا فرمائے، حکومت و اقتدار عطا فرمائے اور وہ عدل و انصاف کرے، اور دوسری قسم کے لوگ فرمایا روزہ دار جب روزے کو افطار کرتا ہے اللہ سے جو فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو مسترد نہیں فرماتا، اور فرمایا تیسری قسم کے لوگ ودعوت المظلوم، مظلوم جب اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو بھی مسترد نہیں کرتا. تو جو بات ہم اب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کی دعا کے ساتھ خاص مناسبت ہے. ایک اور حدیث میں ہے, امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا اللہ کے ہاں قبول کی جاتی, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ جب روزہ کی افطاری کا وقت قریب ہوتا تو اب وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے. تو پہلی بات جو اس آیت کریمہ کے متعلق ابھی عرض کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی رمضان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی رمضان کے متعلق ہی گفتگو ہے, اور رمضان کی آیات کے درمیان میں دعا کے متعلق آیت کریمہ کے لانے کی حکمت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ رمضان میں اللہ دعاؤں کو خصوصی طور پر قبول فرماتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک ساتھی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارے رب قریب ہیں تو ہم ان سے سرگوشی کریں, یا ہمارے رب دور ہیں تو ان کو اونچی آواز سے ندا دے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو پس میں قریب ہوں. مفسرین نے اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول بیان کیا ہے, لیکن شان نزول کے متعلق جو روایت ہے اللہ اعلم یہ صحیح ہے کہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ قریب ہے, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ مالک الملک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ بندوں کے قریب ہے. سورہ الاعراف دیکھیے 26ویں پارے میں آیت نمبر 16 صفحہ نمبر 519 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے جو خیالات اس کے نفس میں گھومتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور انسان کی جو شہرت ہے ہم انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب. کتنے قریب ہے رب. عجب بات ہے, ہمیں لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی ضروری ہے, اللہ سے مانگنا ہو تو وسیلہ ضروری ہے, بادشاہ کے پاس جانا ہو تو راستے میں کسی کو اپنا وسیلہ بنا. ایسی باتیں سنتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آیات نمبر سورت کے حوالہ سے آپ کے سامنے ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں جا کے خود بھی دیکھ سکیں۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16 اور صفحہ نمبر اس قرآن کریم میں 519، سطر نمبر 1 اور سطر نمبر 2۔ فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسہ آتا ہے، وہ نہ بھی بولے، جو اس کے دل میں ہو اس کا اظہار نہ بھی کرے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو اس کے نفس میں وسوسہ آتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی جو شہرگ ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ دیکھیے سورہ الحدید پارہ 27، صفحہ نمبر 538، سطر نمبر 3، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ کون؟ اللہ تعالی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں بھی تم ہو، وسیلہ سے اس کے لیے ڈھونڈیے جو قریب نہ ہو، جو پہلے ہی سے تمہارے ساتھ ہیں اس کے لیے کس کو وسیلہ ڈھونڈنا ہے؟ ڈھونڈنے جاؤ گے اس کو جو تمہارے پاس نہیں، کس کے لیے؟ جو پہلے سے تمہارے پاس۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ ایک اور مقام دیکھیے سورہ المجادلہ 28 پارہ آیت نمبر 7، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ما يكون من نجوى ثلاثة، نہیں ہوتے وہ کسی گفتگو میں، کسی سرگوشی میں۔ نجوى وہ بات جو چپکے سے کہی جائے، رازدارانہ انداز سے کہی جائے، نہیں ہوتے وہ کسی گفتگو میں، کسی سرگوشی میں۔ ثلاثت تین، اللہ رابعہم، مگر وہ اللہ ان کے چوتھے ہوتے ہیں۔ ولا خمست اللہ سادسہم، اور وہ پانچ نہیں ہوتے مگر اللہ ان کے چھٹے ہوتے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور وہ اس سے تھوڑے یا زیادہ نہیں ہوتے، تین کی بجائے اگر دو بھی ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے، دو کی بجائے اگر ایک بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ولا اکثر، اگر چھ کی بجائے سات ہو آٹھویں اللہ، سات کی بجائے آٹھ ہو نام اللہ، آٹھ کی بجائے نو ہو دسویں اللہ، ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كان، اس سے تھوڑے ہو یا زیادہ، اور جہاں ہو، مسجد میں ہو، درس میں ہو، سینما میں ہو، بدماشی کی جگہ ہو، نیکی کی جگہ ہو، ہر جگہ اللہ کے ساتھ، اینما کانو، جہاں کہیں، اور اسی پر بس نہیں، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ بتلائیں گے ان کو قیامت کے دن جو جو انہوں نے اعمال کیے، نیک اعمال یا برے اعمال، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں پس بے شک میں قریب ہوں، اور اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجیے، فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، انا جو لفظ ہے یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، آپ انگریزی میں کہتے ہیں انڈیڈ، جب بات کریں انڈیڈ کہیں تو بات میں اور زیادہ زور ہوتا ہے، اردو میں بے شک تحقیق، اور اللہ تو وہ ہیں تاکید کے بغیر بھی کوئی بات فرمائے ان کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے، لیکن بات میں مزید تاکید پیدا فرمائی، فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں، اور اب بھی اگر کوئی ظالم نہ مانے کہ نہیں اللہ تو بہت دور ہے، اس کی عقل میں خرابی ہے، اللہ کی بات تو غلط نہیں، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق بس بے شک میں قریب ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جب بھی کوئی فریاد کرنے والا مجھ سے فریاد کرے اس کی فریاد کو قبول کرتا ہوں، اور آیت کریمہ پہ اچھی طرح غور کیجیے، اجیب دعوت الداع اذا دعا، سنتا ہوں قبول کرتا ہوں فریادی کی فریاد کو، اس وقت وہاں دفتر کے اوقات ہیں، اب دو بج چکے دفتر بند ہے، کل آنا آج درخواست نہیں لی جا سکتی، وہاں یہ بات نہیں، اذا دعا جب بھی وہ فریاد کرے، رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، پہلے پہر، پچھلے پہر، تاریکی میں، اجالے میں، تنہائی میں، اجتماعی طور پر جب بھی فریاد کرے، بازار میں، گلی میں، کوچے میں، گھر میں، مسجد میں، سمندر میں، خشکی میں، فضا میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جب بھی فریاد کرنے والا فریاد کرے میں اس کی فریاد کو قبول کرتا ہوں، اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ کتنے مہربان ہیں، انسانوں کو عطا فرماتے ہیں، اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، آؤ مجھ سے سوال کرو، میرے روبرو اپنی مشکلات پیش کرو، میرے روبرو اپنی حاجات پیش کرو، میں تمہاری مشکلات کو دور کروں گا، تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں یہ بات کتنی ہی دفعہ اور کتنے ہی انداز سے بیان فرمائی گئی. 20واں پارہ اس کا پہلا صفحہ دیکھیے, آیت نمبر 62. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِذَا هُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو بے کس کی فریاد کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مضطر و لاچار کی فریاد کو سنتا ہے؟ اذا دعا, جب بھی وہ بے کس اس کو پکارے, ویکشف السوء اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے, کون؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور کون ہے جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو بیچار کی فریاد کو سن سکے, اس کی مصیبت کو دور کر سکے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر سکے؟ الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیل ما تذکرون, جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو وہ بہت تھوڑی. اور کتنی احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ مالک الملک فریادیوں کی فریاد کو سننے والے ہیں. بے ہدایتیں جب اللہ سے ہدایت طلب کریں وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں, بھوکے جب اللہ سے روزی کا سوال کریں اللہ ان کو روزی ادا فرماتے ہیں, ننگے جب اللہ سے لباس طلب کریں اللہ ان کو لباس ادا فرماتے ہیں, گناہگار جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستحدونی احدکم, یا عبادی کلکم جائع فاستطعمونی اطعمکم, یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقسونی اقسکم, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ مالک الملک خود ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, میں نے اپنے لیے بندوں پر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے. اے میرے بندو, تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور پھر فرمایا, اے میرے بندو, تم تمام سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہو, مجھ سے رہنمائی طلب کرو, مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہاری رہنمائی کروں. اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. جب اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اللہ اپنے وعدہ میں سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے ہیں؟ وہ یہ سچے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم تمام بھوکے ہو، تم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنی روزی فراہم کر سکو، مجھ سے اپنی روزی طلب کرو، میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم تمام ننگے ہو، تم میں یہ سکت نہیں، تم میں یہ طاقت نہیں کہ اپنا لباس مہیا کر سکو۔ اور اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو ذرا ان کو دیکھے جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں، اپنے اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائے، اس سے زیادہ طاقتور ہیں، بات بنانے کا انداز انہیں اس سے زیادہ ہے، لیکن کپڑے بازار سے نہیں خریدتے، خیرات کے طور پر لوگوں سے مانگتے۔ اگر کوئی پرانے کپڑے ہیں تو مجھے دے دیجیے، اگر میں نے نئے کپڑے پہنے تو یہ مقصد نہیں کہ میں بڑا چاکر، بڑا ہوشیار، بڑا چالاک ہوں، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے عطا فرمائے، مگر نہ میں کیا۔ فرمایا، بندو، تم تمام ننگے ہو، تم میں یہ سقد نہیں کہ اپنا لباس مہیا کر سکو، مجھ سے اپنے لباس کا سوال کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں۔ اور پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم تمام گناہگار ہو، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو، تم رات کو بھی اور دن کو بھی گناہ کرتے ہو، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ کتنے مہربان ہیں اللہ، کتنی عنایت ہے اللہ کی، اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان سے لباس مانگے، لباس عطا فرمائیں گے، روزی طلب کریں، روزی عطا فرمائیں گے، ہدایت مانگے، ہدایت عطا فرمائیں۔ اور پھر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، دس مرتبہ نہیں، سو مرتبہ نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ جاری ہے۔ ہر رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی محرومی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہر رات ہے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل علیہ اذا بقی ثلث اللیل الاخر فیقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، ومن يستغفرني فأغفر له۔ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اللہ مالک الملک آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے فریاد کرے، میں اس کی فریاد کو پورا کروں۔ اور جو بد نصیب رات ہی کو دیر تک اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھنے اور سننے میں بیدار رہے، وہ اس وقت کب نہ رہے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور اللہ اپنے اعلان میں معاذ اللہ جھوٹے نہیں۔ اور اس اعلان کے متعلق کس نے بتلایا ہے؟ انہوں نے بتلایا ہے جن کی صداقت کی گواہی ان کے دشمن دیا کرتے ہیں. اور ذرا بات کو اور سمجھیے، کیا ہمارا اس اعلان پر یقین ہے؟ اخبار میں اعلان آئے اسلام آباد میں، جو لوگ باہر ہیں ان کے یہ پلاٹ دیے جائیں گے مفت نہیں، قیمت پر، اور قیمت پر بھی ضروری نہیں مل جائیں، قرآن اندازی ہوگی، 20%, 25% سیکورٹی جمع کروائیے، اور ملنے ہیں کہ نہیں اللہ ہی جانے. اور معلوم نہیں کہ اعلان کے ہونے سے پہلے پہلے سے طے ہو چکا ہو کس کس کو ملنے. کتنی کوشش ہوتی ہے، دفتر سے چھٹی لے رہا ہے، یہ میں نے امبیسی جانا ہے، کیا ہے وہاں پلاٹ لینے کے لیے درخواست دینی، اور اگر ابھی تنخواہ نہیں ملی 20-25% سیکورٹی کے لیے، ہاتھ میں رقم نہیں، دوستوں سے ادھارے مانگ رہا ہے، بھائی تاریخ ختم ہو جائے گی اور میں نے درخواست ضرور دینی. ذرا غور کریں، اور میرا مقصود مذاق نہیں، بات کا سمجھانا مقصود ہے. ہم سب کی کتنی حاجات ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی حاجات نہ ہو؟ کتنی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، کوئی ہے ایسا جس کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہمارے کتنے گناہ ہیں، کوئی ہے ایسا جس کا کوئی گناہ نہ ہو؟ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن سیدھی راہ پہ آتے نہیں. کیوں نہیں اللہ کے اعلان پر یقین کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں، ہے کوئی فریاد کرنے والا، وہ مجھ سے فریاد کرے، میں اس کی فریاد کو قبول کروں. ہے کوئی سوال کرنے والا، وہ مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں. ہے کوئی گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والا، وہ اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. کیوں نہیں اللہ سے بات کرتے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں؟ اللہ سے کیوں ہم گفتگو نہیں کرتے؟ اے اللہ، تیرا اعلان ہے، تیرے حبیب نے بتایا ہے، اب میری فریاد کو پورا کر، میری پریشانی کو دور کر، میرے گناہوں کو معاف کر. کیوں اس اعلان پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ اور کتنی ہی احادیث شریفہ ہیں اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اللہ سے مانگو. اللہ تو وہ ہیں کہ جب کوئی ان سے سوال کرے، وہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے. امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدی ان یردہما صفرا. فرمایا، بے شک تمہارا رب باحیا ہے، کریم ہے، سخی ہے، جب ان کا کوئی بندہ ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو وہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس پلٹا ہے. لیکن کہاں ہے وہ ہاتھ جو توجہ سے، دھیان سے، خضوع سے اللہ کے روبرو اٹھنے والے؟ توجہ سے، دھیان سے، اخلاص سے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے ہاتھ تو کوئی کمی نہیں. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ جو دعا ہے وہ تمہارے لیے ہتھیار ہے، مومن کے لیے سلاح ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور. امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. جو دعا ہے وہ مومن کا سلاح ہے، مومن کا ہتھیار ہے. لیکن کتنا بدنصیب ہے وہ ایماندار جو اپنے اس ہتھیار سے غافل ہو. بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مارکہ ایک کارزار گرم ہو، دشمن سر پہ ہو اور کسی کے پاس بہترین ہتھیار ہو، اب دشمن مارتا رہے، اسے پیستا رہے، اس کے مال و متا کو چھینتا رہے، اور وہ بہترین ہتھیار اپنے پاس ہونے کے باوجود اس کو ضرورت کے وقت استعمال نہ کرے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دشمن سر پہ ہے، ہتھیار اپنے پاس موجود ہے، اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار کا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن وہ ایک دم ہتھیار سے غافل ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ الو نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ الدعاء سلاح المؤمن، جو دعا ہے اللہ کے روبرو فریاد کرنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے روبرو اپنے دامن کو پھیلانا، یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن اور محنت نہ کرے، یہ اسلامی تصور نہیں، یہ بات نہیں کہ بس اب یہ ہتھیار ہے، اب اس ہتھیار پر یقین کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو کے سو جائے یا اپنے گھر میں سویا رہے، یہ اسلامی بات ہے. اللہ نے جتنی قوت و طاقت عطا کی ہے اس کو استعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہتھیار کا استعمال کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے لڑائی کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے، جو کچھ موجود ہے ساتھی بھی اور ہتھیار بھی وہ لے کے آتے ہیں، لیکن ساری رات اللہ کے حضور فریاد کرتے ہوئے روتے رہتے ہیں، اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض آسمان و زمین کا نور. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی، اگر دیکھو کہ جو مانگ رہے ہو تمہارے خیال میں نہیں مل رہا تو دعا کا کرنا نہ چھوڑنا، اپنی دعا کو جاری رکھنا. ہر آدمی یہ سوچے چھوڑ کے جائے گا کدھر؟ فرمایا دعا کا مانگنا چھوڑنا نہیں، دعا کو چھوڑنا یہ دعا کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطعیت رحم ما لم يستعجل. فرمایا مومن کی دعا جب تک اس میں تین باتیں نہ ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، جب تک مومن میں تین باتیں نہ ہوں اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے. اب دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے پیسے دے تاکہ تیری نافرمانی کا جو ساز و سامان ہے اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے کے جاؤں. یہ دعا قبول ہونے والی تو نہیں. دوسرا سبب قطع رحمی کی دعا کرے, دعا کر رہا ہے یا اللہ بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دے, ان کی قوت کو توڑ دے, بیٹے کو ماں باپ سے دور کر دے, تاکہ میری بیٹی کے لیے میرا داماد فارغ ہو جائے. ایسی دعائیں نہ کرے. بہو کو ساس سے جدا کر دے, یہ نہ کرے. اور تیسری بات, جلدی نہ کرے. تین باتیں جب تک نہ ہو دعا قبول ہوتی ہے. گناہ کی دعا نہ ہو, قطع رحمی کی دعا نہ ہو, اور جلدی نہ کرے. صحابہ تینوں باتوں کو سنتے ہیں, دو باتیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں, تیسری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور تیسری بات کیا تھی بولیے؟ تو جلدی نہ کرے. اب کون ہے جو اللہ سے مانگے اور یہ نہ چاہے کہ فوراً ملے؟ کوئی ہے ایسا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی کرنے کا کیا مقصد؟ یا دوسرے الفاظ میں, جلدی تو ہم کرتے ہی ہیں. آپ نے فرمایا جلدی کرنے کا مقصد یہ ہے, آدمی یہ کہ قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحضر عند ذلك ويدع الدعاء. جلدی کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے دل میں یہ خواہش نہ آنے پائے کہ اللہ میری دعا فوراً قبول کرے, یہ نہیں مانتا. جلد بازی کا مقصد یہ ہے کہ دعا کی اس کے خیال میں دعا قبول نہ ہوئی تو اپنے متعلق فتویٰ دیتا ہے, کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے میری دعا کو نہیں سنا. اتنا بڑا عالم بن گیا, اپنے متعلق یہ فیصلہ سنا رہا ہے, میرا خیال ہے میرے اللہ نے میری دعا کو نہیں سنا. اور دعا کے کرنے میں پھر وہ تنگی محسوس کرتا ہے, تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے. ایسا شخص واقعتاً اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتا. جو اپنے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تو پہلے ہی سے اس سے بے نیاز ہے, اللہ اس کے محتاج ہے. یہ تین باتیں ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, دعا کرنے والا اپنے قریب نہ پھٹکنے دے. اور پھر ایک اور بہت ہی پیاری بات بتلائی, اور آپ کی سبھی باتیں پیاری. جو دعا کا قبول ہونا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں, اور اللہ کی توفیق سے اس بات کے سمجھنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہے. دعا کی قبولیت اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا یا اللہ 10 لاکھ ریال عطا فرما, 10 لاکھ ریال مل گیا تو دعا قبول ہو گئی. اور اگر 10 لاکھ کی بجائے 9 لاکھ ملا, 5 لاکھ ملا, یا 1 لاکھ ملا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دعا قبول نہیں. بات کو اچھی طرح ذرا سمجھیے, دعا کی جو قبولیت کے درجات ہیں, اگر کوئی شخص اللہ سے 10 لاکھ مانگے اور اس کو 10 لاکھ مل جائے, یہ دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. ہم سب اپنی ذرا سوچ کو دیکھیں, ہم جو سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی انتہا ہے, وہ دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. دو درجات اور ہیں جو اس سے بہت زیادہ اونچے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ دعا کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس شخص پر جو مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالی اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دے. اب فیصلہ کیجئے دونوں میں کون سی بات پڑی ہے. ایک شخص اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے, یا اللہ فورڈ گاڑی جو ہے وہ مجھے عطا کر دے. ایک ہفتہ, 2 ہفتے, 1 ماہ 2 ماہ دعا کی, فورڈ گاڑی نہیں مل رہی. وہی پرانی کی پرانی گاڑی ہے, بات بن نہیں رہی. اب کیا اس کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی؟ نہیں, اللہ جانتا ہے اس دعا کے نتیجے. عین ممکن ہے اس کے لیے یہ تھا کہ اس کا حادثہ ہوگا, اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور دماغ پھٹ جائے گا. اب وہ تو فور فور فور کر رہا تھا, لیکن اللہ نے اس دعا کی وجہ سے اس پر یہ کرم نوازی کی کہ جو حادثہ جس میں اس کی پسلیاں ٹوٹ جانی تھی, دماغ پھٹ جانا تھا, فورڈ گاڑی کے متعلق جو اس کی دعا تھی, اللہ نے اس دعا کی وجہ سے اس کو حادثہ سے بچا لیا. اب دونوں نتائج میں سے کون سا نتیجہ اچھا ہے؟ اگر کسی کو فورڈ گاڑی مل جائے لیکن اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, دماغ پھٹ جائے, تو فورڈ گاڑی کا اس کو کیا فائدہ؟ فورڈ گاڑی نہیں, پھر تو اسے ہوائی جہاز بھی مل جائے. یہی ہوائی جہاز اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دے گا, اس کو کیا فائدہ؟ تو دونوں نتیجوں میں سے کون سا نتیجہ اچھا ہے؟ کیوں صحیح صاحب, حادثے سے بچنا یہ گاڑی کے بجنے سے بہت اچھا ہے, اور تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ اور وہ ان دونوں سے اچھا ہے کہ جو مان رہا ہے وہ اس کے بیلنس میں جمع ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, جو کچھ وہ مانگ رہا تھا دنیا میں, اس کے بدلہ میں اللہ اسے آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور آخرت کی جو چیزیں ہیں دنیا کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر. اور فرمایا, جنت میں جو عورت ہے اس کا جو دوپٹہ ہے وہ ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر. اب آخرت میں ملنا زیادہ اچھا ہے یا اب اچھا ہے؟ اور ہم یہ نہیں کہتے ہمیں اللہ دنیا میں نہ دے, اللہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے, انسان کی طبیعت یہ ہے. لیکن آدمی یہ سمجھ لے کہ جو آخرت کا ملنا ہے وہ یہاں سے کہیں بہتر. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس طرح غور کرے, دنیا میں جو کچھ بھی ملے گا, جو کچھ بھی ملے گا, مثال کے طور پر یہ کہیے کہ ساری دنیا کی بادشاہت, ساری دنیا کی بادشاہت کسی انسان کو مل جائے, کتنی دیر کے لیے ہے؟ 100 سال کے لیے. اس سے زیادہ دیر تو میرا خیال ہے کوئی بادشاہ نہیں گزرا کہ 100 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی ہو. کیوں, مولانا تاریخ میں ہے کوئی جو تاریخ کے قریب ہے؟ 1000-2000 سال کی تاریخ میں کسی بادشاہ کی حکومت 1000 سال گزری ہے؟ 100 سال گزری ہے, ہم نے تو نہیں پڑھا. یعنی سب یہ 100 سال سے, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مٹی کے نیچے اس کو دفن کیا جائے. اور آخرت میں جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے وہ تو دائمی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, کبھی ختم نہ ہوگی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی 3 نتائج ہیں حدیث میں بیان کیے, اور اسی حدیث کو بیان کر کے آج کا درس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث امام احمد رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمائی. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم يدعو الله بدعوة الا اعطاه الله احدى ثلاث. فرمایا, جو مسلمان اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے دعا کے نتیجہ میں اسے 3 باتوں میں سے ایک بات عطا فرماتے ہیں. حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیے, شاید اللہ کرے آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ کے فائدے سے مجھے بھی فائدہ ہو. فرمایا, جو مسلمان اللہ سے دعا کرے اس کے لیے تین میں سے ایک نتیجہ ہے. اور حدیث کے سننے سے پہلے پھر اس بات کو ذہن نشین کیجئے، جو بات بتلا رہے ہیں ان کی بات سچی ہے یا غلط ہے، بولیے. اور فرمایا وہ نتیجہ کیا ہے؟ اما ان یستجیب اللہ له دعوتہ. پہلا نتیجہ یہ ہے اللہ سے جو مانگ رہا ہے اللہ اسے عطا کر رہا ہے. ابھی 10 لاکھ مانگا فوراً ہی مل گیا، 4 گاڑی مانگی فوراً مل گیا، یہ پہلا نتیجہ. اور میں دوسرا نتیجہ، اما ان یصرف عنہ من السوء مثلہا، جو مانگ رہا تھا اس کی وجہ سے اس کی مثل، اس پہ جو مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے. دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بچے کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے. اب بڑی دعا مانگی ماں نے بھی باپ نے بھی اور بچے نے بھی، میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملا، تو مایوس ہو جائے؟ نہیں. معلوم نہیں کہ بچے نے کسی حادثہ کا شکار ہونا تھا، ماں باپ اور بچے کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اس حادثے سے بچ گئے. حادثے سے بچنا بڑی نعمت ہے یا میڈیکل کالج میں داخلہ بڑی نعمت ہے؟ اے ممکن ہے بچے کے لیے یہ تھا کہ اسے بری سوسائٹی کی وجہ سے کچھ بری عادتیں آنے والی تھی، نشہ آور چیزوں کا عادی بننے والا تھا. ماں باپ دعائیں کرتے رہے یا اللہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کر دے. میڈیکل کالج میں تو داخل نہ ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کی وجہ سے مخدرات سے بچ گیا، نشہ آور چیزوں کا عادی بننے سے بچ گیا. یہ بڑی نعمت ہے یا وہ بڑی نعمت ہے؟ اور فرمایا تیسرا نتیجہ، اما ان یدخر له فی الاخرت مثلها، اس کی دعا کے برابر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے. اور یہ سب سے بڑا ہے. جب صحابہ نے یہ بات سنی تو کیا کہا؟ قالوا اذا نكثر يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اگر ہماری کوئی دعا بھی رائے گاہ نہیں جاتی، نتیجہ سے خالی نہیں، پھر تو ہم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. یقین ہے نا؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا لیکن کتنا پیارا جواب دیا، اللہ اکثر. اے صحابہ، تم اللہ سے جتنی زیادہ بھی دعائیں مانگو، اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ ہے. جب تم اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگو گے تو کیا اللہ کے سٹور میں شارٹیج ہو جائے گی؟ جتنا بھی مانگو گے اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تینوں کے تینوں فائدے عطا فرمائے، دنیا میں فوراً بھی، اور دعاؤں کی وجہ سے ہماری مصیبتوں کو بھی دور کرے، اور آخرت میں بھی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. اے اللہ، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ رات کو بھی، دن کو بھی، صبحوں کو بھی، شام کو بھی، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے فریاد کرتے رہیں، اور آپ ہماری فریادوں کو ہمیشہ سنتے رہنا. اے اللہ، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. اے اللہ، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. اے اللہ، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. اے اللہ، ہماری فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ، ہماری نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو صحت سے، ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے، اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما، ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ تلاوت قرآن مجید، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو کیسٹ ریکارڈنگ اور سی ڈیز کا مرکز، براہ رابطہ دار الاندلس، مرکز القادسیہ، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور، فون 7230549।